سورہ بنی اسرائیل چمکی اکت کہا ہے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى منزہ پاک چوزات پاک پرت نقص نشی پرت قصور نشی زوف نشی عجزی نشی یم پکنو پن بندے خاص رات کیت رات مز ہنی کس مسجد حرام پیٹھ یعنی خانہ کعبہ چی مسجد پیٹھ مسجد اقصاس یعنی بیت المقدس تان الذی بارکنا حوله یت مسجد اقصاس اندین اسی دین دنیا چی برکس تھائمز چھے لنریہو من آیاتنا پکنو سیر کرنو سبندے خاص یت ہاو وشتمن پن قدرتک نشان چنانچہ کس کم وقت سندر مکہ شریف پیٹھ شام شریف استان واتنا ہون یہ گو اکھ نشان بیت المقدس ہاون تت حضرات انبیان سیت ملاقات کرنا ہون یہ گو بیاکھ نشان تت پیٹھ سیر آسمانی کرنویت آسمان ہند عجائبات ہاون یم گئی بے نشان علمن ہندس اصلاحس اندر چھ ونان مکہ شریف پیٹھ بیت المقدس استان سیرس اسرا بیت المقدس پیٹھ سدۃ المنتہا تان سیرس ونان معراج کن وقت چھ دوشوین سیرن معراج ون یوان معراج شریف حدیث شریف چھ تقریباً ترہن صحاب صاحبن ہند روایت جمہور سلف خلفن ہند اعتقاد چھ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور معراج شریف بروح بجسد در حالت بیداری اللہ تعالیٰ کور بیان واقعی معراج کمالی اہتمام سان مخالفو تہ کور ات انکار نہایت زور شور سان یمے ز چیز چھ بوزناوان کہ یہ اوس نہ نندر مز روحانی طور یا بطریقہ کشف کیاز سہ اوس نہ کانہہ عجائب کتھا یس کمالی اہتمام سان بیان یہ کرنا نندر اندر چھ کم کم لوک کم کم چیز وچھان بیٚیہِ کرہن نہٕ کُپوارِ مکہٕ خوابہٕ کِس واقعس یوٗت انکار اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ سورُے بوزوُن سورُے وُچھوُن واتینا موسی الکتاب وجعلناہُ ہُدًى لِبَنی اسرائیل بیٚیہِ کٔر عطا اسہِ حضرت موسیٰ ہس کِتاب یعنی تورات بیٚیہِ کٔر اسہِ سُہ تورات بنی اسرائیل ہِنٛدِ خٲطرٕ بوٚڑ سبب ہدایت بوٚڑ سبب ہدایت یتھ اندر باقی احکامن سۭتۍ توحیدُک عظیٖم شان حکم تہِ اوس اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ایزِ یُتھ نہٕ مےٚ ورٲے بنٲوِن تُہۍ کانٛہہ کانٛہہ پنُن کار ساز یُس یس تُہۍ پننہِ کامہِ پُشرٲوِو ضروٗریت من حمل نا مانوٗ ای بنی اسرٲیلو تُہۍ گوٚو نہ تُہۍ گوٚو تِمنٕے لوٗکن ہٕنٛدۍ اولاد یِم اسہِ ناوِ منٛز کھٲتۍ حضرت نوحس سۭتۍ بٔڑِس طوٗفانس اندر تۄہہِ پزِ ہا سٮ۪ٹھاہ شُکُر دپُن اتھ نعمتس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ یہِ نعمت عطا کٔروٕ سُہ گوٚژھ زانُن کُنُے تس گوٚژھ نہٕ شریٖک ٹھہراوُن اِنَّهُ کانَ عَبْدًا شَکُورًا پٔزۍ پٲٹھۍ حضرت نوح تہِ اوس سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار بنٛدٕ وقدینا الٰی بنی اسرائیل فی الکتابِ لُتُفسِدُنَّ فی الارضِ مرتینِ ولتعلُنَّ علوًا کبیرًا بیٚیہِ کوٚر اسہِ بیان بطریقہِ پیشین گویی بنی اسرائیلن توراتس اندر کہِ تُہۍ کٔرِو ضروٗر مُلکہِ شامس منٛز دۄیہِ پھِرِ گۄنہن ہِنٛدِ کثرت سۭتۍ خرٲبی تہٕ تبٲہی اکہِ پھِرِ کٔرِو شریعتہِ موسویٖچ مُخالفت بیٚیہِ پھِرِ کٔرِو شریعتہِ عیسویٖچ مُخالفت بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ لوٗکن پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ زبردستی ظُلم تہٕ سرکشی حقوٗق اللہ تہِ کٔرِو ضایہ حقوٗق العباد تہِ کٔرِو ضایہ دۄشوٕنۍ لٹن اندر گٔژھِو تُہۍ سخت عذابس مبتلا تۄہہِ یی سزا دِنہٕ فیضا جا وادُ اولاہما باسنا علیہم عباد اللہ توپتہٕ ییٚلہِ واتہِ یِمو دۄیو أنٛدرٕ گۄڈنِکہِ سزاہُک موقعہٕ أسۍ کرو تۄہہِ سزا دِنہٕ خٲطرٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ مُسلط پنٕنٮ۪ن بنٛدن ہِنٛز اکھ جماعتھا اُلی باسِن شدیٖد یِم سخت قوت وٲلۍ آسن فجاسوٗ خلالت دیار تِمے اژن تُہنٛدٮ۪ن شہرن تہٕ گرن منٛز تۄہہِ گرفتار کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ مارنہٕ خٲطرٕ وکانہ وادم مفولا یہِ چھُ وعدٕ یُس ضروٗر پوٗرٕ کرنہٕ یی ثم رددنا لكم الكرة عليهم توپتیلی توہی توب کرو نادم تو پشیمان سبدیو اون اس واپس تند خطر بی تند غالب سبدون تمن پیٹ اکی حتی وار وامددناکم بیام والیم و بنین بی کورش توہی مدد نیچویو سیت بی مال و دولت سیت وجالناکم اکثر نفیرا بی کریو اس توہی زیاد لشکریت فوج کی اعتبار ان آسن تم آسن تم لان فسکم بی دو پش توہی کہ ہرگ تی تہ رچ کام کرو یہ رت تہ پن پان ہند خطر وی نسا تم فلحا بی ہرگا یچ کام کرو تمک نقصان چھو پن پان فیضا جا واد اللہ آخرت ادیل وات دم لٹ فساد کرنے کی سزوک موقع بی سوزوک اس لوک پن یم تہ قتل غارت کرن لیسو وجوہکم یم تہ بت دگان دگان تہن بتن ہند پلی تو شکلی بدلاون ولیت خل المسجد کما دخلو اول مرہ بی تم اچن مسجد اقسا سندر بے حرمتی کرن خاطر سو مسجد منہدم کرن خاطر ات پہ بروٹمی لٹ سامت تات مز ولی تبرو مالو تطبیرا بی تم یت یت جائے واتن تت جائے کرن تباہ برباد چنانچہ بنی اسرائیل ویل حضرت عیسیٰ شہید کر اللہ تعالیٰ سوز تم پہ بخت نصر یم تم قتل و غارت تو لوٹ مار کر سی طوفان تل بیس تت کتاب مز ات لیکھنا آمت کہ ہرگاہ تم پتہ یل دور شریعت محمدی آسی تھی مخالفت نافرمانی نش پت روزت شریعت محمدی اتباع کرو اسا ربکم ان یرحمکم عجائب تو دور چھن یہ کت کہ اللہ تعالیٰ تہد پروردگار کیا کر تہ پہ رحم ہرگہ تھی توب کرو پشیمان سپدیو وین اود تم اودنا مگر ہرگہ تھی بی فتن و فساد تو نافرمانی کرو بدستور بی کرو بی کرو اس تہ عذاب بی کرو اس تھی عذابس گرفتار دنیا سندر وجالنا جہنم للکافرین حسیرا آخرت سندر چھ اس جہنم کورمت کافرن ہند قید خانہ ان ہاض القرآن یہدی للتی ہی اقوم پز پہ قرآن مجید ہاوان سوئے وت یس سز وت یعنی اسلام ویبشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا بیس بشارت دیوان با ایمانن یم رچ عمل کران تہند خاطر مزوریا سٹھا بڑ وان الذین لا یؤمنون بالآخرت اعتدنا لهم عذابا علیما بیس قرآن مجید خبر دیوان کہ یم لوک پس چھن کران آخرتس تہند خاطر اس تیار کورمت دود تو دگ تلون عذاب ویدو الانسان بالشر دعاه بالخیر قرآن مجید لوکن رتن چیزن کن وت ہاوان یس چیزو نش پت رٹان مگر انسان چھ سکھ وز پانس یا پنس حیالس وہوان تت پہ ات پہ دعائے خیر کران وکان الانسان عجولا انسان اس ڈڑ جلدی کرون سوچن سمجھن ورائی کام کران وجالنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجالنا آیت النہار مبصرا بی کر اس دہ تو رات پنہ قدرت زی نشان بس نونو اس رات سن نشان تاریخی سیت بی کر دوک نشان ننراون یم چیز رات سن تاریخی سیت پوشید چاسان تمن چھ دوک نور ننراوان لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب یت تھی ژھانڈیو پنس پروردگار سن فضل یعنی رزق دہ کس گاشس اندر یعنی ضروریات زندگی حاصل کرنے خاطر کرو کاروبار بی زانیو تھی شب روز کی ان گھن ست آفتاب تو زون ہند کھسن تو لوسن ست ورین تو رتن ہز گرند بی دہن تو وقتن ہند حساب وکل شعین فصلنا ہو تفصیلہ پریت چیز کور اس بیان قرآن مجید اندر بوضاحت تموی چیزو اندر گو دوک تو رات یون گھن وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ اس کر پریت کام کرونس انسان سنز کام اد نیک کام ایسن یا یچ کام ایسن مومن ایسن یا کافر عمل تہنز جان ایسن یا یچ نال تہنز گردن مز یعنی پریت سن تقدیر چھ پریت کس سی تھاونا آمت ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منصورا قیامت دہ کڑو اس تہد نام اعمال تہند وچن خاطر یت سہ وار مشروت وچ پریت اکس وات پن نام اعمال خود بخود بازین دشن سطحس من بازین کوفر سطحس من اقرا کتاب کا پریت اکس یہ ون پر پن نام اعمال پانے کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا کافی چھ آز پنہ پان خاطر پانس حساب ہون من احتدا فین نما یحتدی لنفسہ یس کھا سزی وت پوک سہ پوک سزی وت مگر پنہ پان کی فائدہ خاطر ومن دل فین نما یدل علیہ بیس سزی وت نش ڈول سہ ڈول مگر پنہ پان کی ذرہ خاطر امیک ذرہ چھ تس پن پانس ولا تزر واجر تن وزر اخرا بی تل کھا شخصا بیس شخص سن گنان ہند بور وما کنا معذبین فل معذبین حتی نباس رسولا بیچن اس کسی عذاب کران یوتان نس پن احکام ہیت کان پیغمبر چن سوزان ویزا اردنا ان نہلک قریتن امرنا مترفیہا بیل یسان چیش کنی شہر کیا گامک لوک ہلاک کرن یم کفر معاشیت کی وجہ قابل ہلاک چاسان حکم چ کران اس پیغمبرن ذریعہ تم شہر کن مالدارن تو زٹھن ایمانک تو فرما بردری ہند ففسقو فیہا فاق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا تم زچل عدول حکمی تو نافرمانی چ کران سانین احکامن ہز بیچ فتن تو فساد تلان تت شہرس اندر اتیچ تمن پیٹ حجت پور سپدان تم چ عذاب کس حکمس سزاوار بنان اد چھ کش تم نافرمان گالان تہندس شہرس تاراج کران وکم مالکنا من القرون من بعد نوح بی کرے شلس نوحس پت کتا امت حلاک تیز نافرمانی سب قوم عاد و سمود وغیر وکفا بربک بزنوب عباده خبیرم بصیرا کافی چھتون پردگار پنن بندن ہند گنا پور زانان تو پور وچان تو تمی چھو یس یت سزا شوبی تس تیتھوی سزا دیوان من کان یرید العاجل تعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید یسکہ پنن نیک عملن ہز مزور فقط دنیوک نفع ثانڈ جلد دمو استس تمندر یسن اس خوش کرت یس اس خوش کری دنیا سندر ثم جعلنا له جہنم تو پچھ تیار کران تہند خاطر جہنم یسلاہا مضموم مدہورا یت جہنمس مز واتنا یہ سو بذات بذلت خری دک دی دی ومن اراد الاخرت وسالها سایہا وہ مومن اولائک کان سایہم مشکورا بیم پنن نیک عمل نز مزور ثانڈن اخرتک ثواب بی کرن سو اخرتک ثواب حاصل کرن خاطر سو کوشش یس شوبی یعنی سو عمل آسی شریعت کن قواعدن مطابق بی آسی سو شخص با ایمان مشرق آسن تمی قسمک لوک یم تہد سائے تو کوشش قابل تعریف یس رت کھس اللہ تعالیٰ قبول کری سوے عمل یا ترے شرط آسن اک نیت رت دم آسہ مطابق قواعد شرح ترم آسہ اعتقاد صحیح کلن نمد دہا اولائی وہا اولائی من عطا ربک پریت اکس یمو پریت اکس یمو دویو اندر یعنی دنیا ٹھانڈ ونس تو اخرت ٹھانڈ ونس کرو اس امداد پن مہربانی ست وما کان عطا ربک محظورا چھن تہندس پروردگار سن مہربانی دنیاس اندر کٲنسہِ خٲطرٕ بند آمٕژ کرنہٕ تہٕ پتھ آمٕژ رٹنہٕ. انظر کیف فضلنا بعدهم على بعد, اے پیغمبر برق, وٕچھِو تُہۍ اسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ زیادتی عطا کٔرمٕژ اڑٮ۪ن لوٗکن اڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ, حتیٰ کہِ اکثر کٲفر چھِ اکثر بایہِ مان ہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ مالدار. وللہ آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیٖلا, پٔزۍ پٲٹھۍ ٲخرت چھُ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ درجاتن ہٕنٛدِ اعتبارٕ, بیٚیہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ فضیٖلت کہِ اعتبارٕ. تمیُک گژھِ اہتمام کرُن, تتھ یِم شرط چھِ تِم گژھن پوٗرٕ کرٕنۍ. لا تجل ماللہ الہن آخرا فتقد ملومم محظورا ملومم مخذولا, اے مخاطب, مہ ٹھہراوُن خۄدایس معبودِ برعکس سۭتۍ بیاکھ کانٛہہ معبوٗدہ, ورنہٕ روزکھ ژٕ ندامت, ورنہٕ روزکھ ژٕ مذمت کرنہٕ آمُت بے قصو بے بس. وقدا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ, بیٚیہِ چھُ حُکُم کوٚرمُت چٲنۍ پروردگارن کہِ ٲے لوٗکو, عبادت مہٕ کٔرِو معبوٗدِ برعکس ورٲے کٲنٛسہِ ہِنٛز. بالوالدین احسانا, بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ پنٕنِس مٲلِس ماجہِ نٮ۪سبت احسان, رُت سلوٗک. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما, ہرگاہ واتن چٲنِس وقتس اندر بُجرس تِمو اندر اکھ یا دۄشوے, پس ما آس تِمن کُنہِ کتہِ پٮ۪ٹھ ٹنٛگ یِتھ اُف ونان, بیٚیہِ ما آس تِمن زورٕ کتھ یا خشم کران. وقل لهما قولا کریما, تِمن سۭتۍ آسہِ کتھ کران رٕتہِ طٔریٖقہٕ نرمی سان. وقفد لهما جناح الذل من الرحمہ, بیٚیہِ کر پس تِہنٛدِ خٲطرٕ انکسٲری ہِنٛدۍ پر نیاز مندی سۭتۍ, یِتھ پٲٹھۍ جانور سُنٛد بچہٕ چھُ آمپ رٹنہٕ کہِ وقتہٕ مٲلِس ماجہِ برونٛٹھ کَنہِ پر مٕژرٲوِتھ روزان. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا, بیٚیہِ آس تِہنٛدِ حق دعا کران, ٲے میانہِ حقیٖقی پروردِگارٕ رحم کر یِمن دۄشوٕنۍ پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ یِم دۄشوے مےٚ پٮ۪ٹھ رحم کھٮ۪تھ میٲنۍ ظٲہری پرورِش کران ٲسۍ ییٚلہِ بہٕ لۄکُٹ اوسُس. ربکم عالم بمافی نفوسکم ان تکونوا صالحین, تُہُنٛد پروردِگار چھُ زیادٕ زانوُن تِمن کتھن یِم تُہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز چھےٚ. ہرگاہ تُہۍ حقیٖقتس اندر دِلہٕ کِنۍ سعادت مند ٲسِو, یعنی دِلن منٛز مٲلِس ماجہِ ہِنٛز شفقت تہٕ محبت ٲسۍ تھٲے, بازے کُنہِ وقتہٕ تُہنٛدِ طرفہٕ تِمن نٮ۪سبت تیزی لبنہٕ یِوان آسہِ, توپتہٕ ٲسِو تُہۍ تمہِ نِش توبہٕ کٔرِتھ تِم پانس نِش رٲضی کران. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ توبہٕ کرن والٮ۪ن مغفرت کرُن. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, ٲشناوَن آس دِوان تِہُنٛد حق بیٚیہِ مِسکیٖنن محتاجن تہٕ مُسٲفِرن, بیٚیہِ ما آس کران مال خرٕچ کرنس اندر اِسراف تہٕ فضوٗل خرچی. سُہ خۄداے سُنٛد دیُتمُت مال خرٕچ کرُن تہنٛزن نافرمٲنین اندر یا مُباح چیٖزن اندر تیوٗت زیادٕ خرٕچ کرُن ییٚمہِ سۭتۍ برونٛٹھ ہیٚکہِ نہٕ شخص ضروٗری حقوٗق ادا کٔرِتھ. اِن المُبذِریٖن کانوٗ اِخوانَس شیاطیٖن, پٔزۍ پٲٹھۍ اِسراف تہٕ فضوٗل خرچی کرٕنۍ چھِ شیطانن ہٕنٛدۍ بٲے. وکانَس شیطانُ لِرۄبِہی کفوٗرا, شیطان چھُ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے پنٛنِس پروردِگارس ناشُکری کرُن. تٔمِس شیطانس دِژٲے اللہ تعالیٰ ہن دولت عقل, تٔمۍ کٔر سۄ ضایع اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ نافرمٲنی اندر. مُبذِریٖنن کٔرٕن عطا دولت مال, تِم چھِ سۄ ضایع کران تہنٛزن نافرمٲنین اندر. وَإِمّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ اِبْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, بیٚیہِ ہرگاہ کُنہِ وقتہٕ بمجبوٗری ژٕ یِمن مِسکیٖنن غریٖبن نِش بُتھ پھِرکھ, یعنی تِمن دِکھ نہٕ کیٚنٛہہ, کیٛازِ ژٕ آسکھ پانہٕ پنٕنِس پروردِگار سٕنٛدِس رحمتس اُمیدوار. پس وَن تمہِ ساتہٕ تِمن مِسکیٖنن غریٖبن تہٕ محتاجن نرم کلاما, تیُتھ کلام گژھِ نہٕ کرُن ییٚمہِ سۭتۍ تِہنٛز دِلازٲری سپدِ. وَلا تجل یدک مغلوٗلتن الا عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا, بیٚیہِ ما آس تھاوان اتھٕ زٕ پنٕنۍ گردنہِ منٛز بنٛد, یعنی کٲنٛسہِ دِہکھ نہٕ کیٚنٛہہ, نہ ما آس اتھ بالکل یلہٕ تراوان, یعنی پانس سخت ضروٗرت ٲسِتھ بیٚین دِوان, پس روزکھ ژٕ ملامت کرنہٕ آمُت ہیوٗ أکسٕے جایہِ بنٛد یا نوٚنُے بدن تھٲوِتھ. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر پس پر چون پروردگار چھو رزق سندر وسعت کران یس یسان چھو بیچ چھو سوئی رزق سندر تنگی کران یس یسان چھو انه کان بعباده خبیرا بصیرا پس پر سچو پنن بندن ہند حال پور زانون تینن حالاتن پور وچون ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق بیمشک ماران پن اولاد نادری ہند خوف نحن نرزقهم ویاکم اس دمو تمن رزق بیتوہ تی ان قتلهم کان خطان کبیرا پس پر تی مارن چو بوڑ گنا ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا وساء سبیلا بمیو نکت یشکامی زناس بیشک یشکام چه بڑ بی حیائی بیچ خراب وات ام سوچو عداوت نوان بی فتنو فساد قیم سبدان بیچو نسب زایا سبدان ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بمیشون ماران سو شخص یم سن مارن اللہ تعالی حرام کر سو با ایمان الا بالحق مگر ای مارنی کنی جرمس منز بحکم شرع ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل بی شخصا ناحق مارنی بے شک اش جو تنجس ولیس اختیار قصاص ہنک سولی حقیقی ایسن یا حکمی ولی گو پادشاہ مگر تمن ولین ہز گسن بدل ہنس اندر زیادتی کرن مجرمس بدل غیر مجرم یا اکس بدل واریہ مارن انہ کان منصورا بے شک سچو مدد کرن آمت تسچ لوکن ہز ہمدردی ولا تقربو مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ بیم پکیو نکھ یتیم سندس مالس مگر تم طریق اس رت آسی شران تی عرفن تی یعنی یم سوچ اصل موجود روزت تم کس نفع پیٹھائی یتیم سند اخراجات پور سبدن یوتان سو یتیم پنس طاقتس واتی یعنی بالغ تو سمجھدار سبدی واوفو بالعہد بی کریو وفا عہدس تت عہدس تی اس تہ خدا ست کورمت چھو بی تمن عہدن تی یم تی پانوین کران چھو ان اللہ دکان مسولا بے شک پرت کن عہد کی پرسن قیامت دو واوف القیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم بیلی مین ونین چیزن تھی مینان اسیو تیل اسیو پور مینان بیسیو تول ون چیز پخت تکری پوری پرمان سی تولان ذالک خیر و احسن تاویلا یہ درجات خود تی سٹھا رت بیچ امیک انجام تی سٹھا بہتر تو سٹھا رت ام سی اعتبار بڑان ولا تک ما لیس لک بہ علم بے ما اس پتہ لگان تت چیزس یا تت کتھی یمچ نی ژے خبری چھے بے تحقیق ما اس کن چیزس پیٹھ عمل درآمد کران یوتان نہ کانہہ چیز تحقیق سان زانان آسک توتام ون زونم یوتان نہ وار وچھان آسک توتام ون وچھم یوتان نہ وار بوزان آسک توتان ون بوزم بے ما اس اپس گواہی تہ شہادت دیوان کیازی ان السما والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنہ مسولا پز پٹھ کان اچھ تو دل یمن سارے نش یہ پرسن پرس گر کر قیامت دہ ولا تمشی فی الارض مراہن بیم پاک زمینس پٹھ کن تکرویت تکبر سان زور زور لت دیوان انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا پز پٹھ ژ ہیککھ نہ گود کرت پنو لتو سیت ات زمینس بی ہیککھ نہ پان زیٹرویت پکنہ سیت کون تان تھزر کن واتت کل ذالک کان سیئوہ عند ربک مکروہا یم سارے یش کامی یمن ہن ذکر کرنا آئی یم چھ چینس پروردگارس ناپسند ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم کت یم بیان آئے کرن یم چھ تمو حکمت چو کتھ وندر یم تہند پروردگارن وہی پٹ تہ کن سوز ولا تجل ما اللہ الہن آخر فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا اے مخاطب بی مٹھاراون خدایس معبود برعکس سیت کا معبودا ہرگز معبود برعکس سیت بیاکھ معبود تجویز کرک تیل یخ سہ تراون جہنمس اندر مجرم تو ملزم بنت ڈک دن آمت ویل چھ بوزت کی شرک کوتاہ یت چھ تہ بوزت تہ رودک نہ ژہ تمو کتھو نش یم توحیدس برخلاف آسن پتھ اتھ پاٹھ بعض جاہل چھ اللہ تعالیٰ کور ٹھہراوان دپان چھ ملائک چھ نعوذ باللہ خدائے سنز کور اللہ تعالیٰ فرماوان افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا کیا تہند پروردگارن کری کرو تہ نیچو سیت خاص پانس رچن کور ملائکہ اندر انکم لتقولون قولا عظیما بے شک تہ چھ ونان سٹھا سخت کتھا ولقد صرفنا فی ھذا القرآن لیذکروا وما یزیدہم الا نفورا بے چھ افسوس ام کتھ ہند کہ بے شک اس کر یت قرآن مجیدس منز پھیر پھیر بیان اس بات توحید ابتالی شرکک مضامین جس لوکن وار فکر تری لیکن باوجود آنچ توحید نفرت قرآن یوت زیادہ بوزان چی تیوت چی گرن یوان تو پز کچھ نش دور چلان قل تی فرمائیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کس باطل آسنس متعلق لو کان ماہو آلہتن کما یقولون اذا لبتغو الی ذی العرش سبیلا ہرگا معبود برعکس سیت آسن معبودانی باطل تی اس پاٹھ مشرک ونان چی تیل آسے تمو مخالفان طریقس پیٹھ عرش والس خدایس نش واتنچ کان وتا کڑمز تس سیت مقابل کرن خاطر تس نش عرش مجید تخت شاہی اتھین خاطر اس پاٹھ دنیک بادشاہ چاک کس نش تخت و تاج ننچ کوشش کران تس صورت سندر آسے نظام عالم تباہ و برباد سپودمت حالانکہ تہ چھو وچھان کہ نظام عالم چھ بدستور قائم الان کما کان پس سپود معلوم کہ سبب فساد یعنی واریہن معبودن ہند آسن چھ بالکل غلط باطل پس سپود ثابت کہ سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا یم لوک یم کتھ ونان چھ تمو ساروی کتھو نش اللہ تعالی منزہ تہ پاک بیس سٹھا تھود تو بلند یت بلندی تو تھزرس نہایت کی سب لو سماوات سبو الردو امن فین تس معبود برعکس بپاکی یاد کران ست آسمان تو زمین بی تم مخلوقات یم تمن مز ویم من شاین الا یسب بحمدہ بی چھن کانہ چیزا یس نہ تم سنز پاکی بیان کران تو تہنز تعریف کران چھو ولاکن لا تفقہون تسبیحہم مگر ای کافرو تہ چھو نہ بوزن تگان تہند تسبیح پرن انہ کان حلیما غفورا بے شک سہ معبود برق چھ سٹھا حلیم تہ سٹھا مغفرت کرون تمن یم شرک و کفر نش توبہ کرتھ تم نش پتھ روزن حلیم آسن مکھ چھ نہ اللہ تعالیٰ یمن مشرکن جلد گرفتار عذاب کران وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا بیم وقت تو تبلیغ کے سلسلہ سندر قرآن مجید پران چھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھ تم وقت تہ مز تم لوکن مز یمن آخرت پس چھ ٹھور تو پرد تراوان پوشید سہ پرد گو یہ کہ وجالنا على قلوبهم مكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا تراوان چیستینن دلن پٹ پرد یم سیت نتمن تم قرانک مقصدی کی فکر تران چو بیچ کنن تراوان زرت وگ تھپ چو کنن لگان فکری چوک تران اس کیا چ بوزان وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا بيد تو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم پنس پروردگار سندن صفاتن تو کمالاتن ہن ذکر کران چھو قرآن مجید اندر تمن کافرن چھن تران فکر کیہ تہ تم چھ نفرت کرت تو تھر پھرت واپس ژلان نحن عالم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اش پور زانان کیم کیش کندر تون کلام بوزان یم سات یم بوزان چی یون غرض چھ آسان تات اندر اعتراض تان کرن بی چھ معلوم اسی یم سات یم قرآن مجید بوزت پان وین کن کت کران چی یم سات یم ظالم با ایمانن ونان چی تو چھو نو پیروی کران مگر تس شخص سنز یس جاجک اثر چھ سپودمت سو جاجک اثر گو جنون انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا اي پیغمبر برحق وچو کم قسم چی یت کت چیم دشمن تو نسبت ونان کم کم قسم القاب چی تو نسبت تجویز کران امی سب گئی نا یم گمراہ پس لبن نہ یم پزس کن وتی زاں کیاز یمو چیزو سو چھ ہدایتک استعدادی ضائع سپدان یمو کور قرآن مجیدس سٹ استحزا پیغمبرس سٹ استحزا امہ کھت بڑ گمراہی کس گئی وقالو ایزا کنا عظاما ورفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا یم کافر چھ ونان یلیش مرت اڑجے اڑجے آسو تمنی اڑجے ناش سور تو ریز ریز گومت کیا تو پت یمو اس قیامتک دوہ بیئی دوبارہ قبر اندر کڑن تو زندہ کرن قل کونو حجارتن او حدیدن او خلقا مما یکبر فی صدورہم فی صدورکم تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڑجن ہز کیا چھ کتھی ہرگہ تو مرن پت کنی یا شستر یا تم خود کان سخت چیزا بنیو جس چیز تون جی خیال زیادہ سخت زیادہ بعید آسی زندگی قبول کرنے نشی وشتو تو اس تگیا سو چیز دوبارہ بے زندہ کرن کنن نا پس یقولون من یعیدنا ون پرسن تم اش کوہ کری بے زندہ قل الذی فطرکم اول مرہ تو فرمایو کہ تہ کر سوئی قدرت وول پروردگار بے زندہ تو پد یم تو گڑ پد کرو یل نہ تو کہیں آسو فسینقدون الیک روسهم ویقولون متاہو ام پت یین تہ بروٹ کن کل گلوان بطور انکار دپنی لگن سو دوبارہ بے زندہ سپدن دہ کر آس قل عسا ان یکون قریبا تو فرمایو سو دہ آس جلدی یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا یمنی تمی دہ یم دہ پروردگار تہ نعت آلو دی اکس ملک سند ذریعہ یس ناو اسرافیل سہ دیو تہ سہ دپو تہ حالو کو سپدیو زند توپت سپدیو جمع تو حاضر محشر کس میدانس اندر تت نادس کریو تہ مجبور سپدت اجابت تو تسلیم نیرون ہیو تہ قبرو مز تسند حمد تو تعریف کران پران اسیو سبحانک اللہم و بحمدک بی گس تہ خیال کہ اس چھن روزمت دنیا مز قبرن اندر مگر کمسی کالس وقل عبادی یقول التی ہی آسن بی فرمایو میاین مسلمان بندن کہ تم آسن کافرن سو جواب دپان جس رت آس اخلاقن ہند اعتبار یت مز نہ تیزی تو اشتعال انگیزی آس کیاز ان شیطان ینزغ بینہم ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا بے شک شیطان چھو سخت تیز جواب دنس سخت تیز جواب ونوت لوکن مز فتن تو فساد تراوان شیطان چھو گوڑ پٹھے انسان سن نون تو مولی دشمن لہذا چھن سختی تیزی کرنس اندر کانہہ فائدہ کیاز ہدایت گمرہی چھ خدایس اتھی ربکم عالم بکم این یشا یرحم کم او این یشا یعذب کم بس سارنی ہند حال زانی پور تہند پروردگار کہ کس شخص کت قابل چھ ہرگہ سہ یچ تہ اندر کنس پہ رحم کرن کرس یعنی ہدایت کرس راہ راستس پہ انس بی ہرگہ سہ یچ تہ اندر کنس عذاب کرن تس کر عذاب یعنی تس دین ہدایت توفیق یم سب سہ سزا وار عذاب سپد وما ارسلنا علیہم وکیلا بی نہ سوزون اس تہ لوکن ہند ہدایت ذمہ دار بنوت لہذا یل نہ تہ باوجود نبوت و رسالت ذمہ دار بنوت سوزن آمت چھو عام لوکن تہندین امتین کیا ذمہ داری امہ کت ہز کہ تم زور ات مز ہر تو قزی لاگان وربک عالم بمن فی السماوات والارض تہند پروردگار پور زانان تمن سارنی یم آسمان تو زمین اندر چھ یعنی ملائک انسان تو جن تمس خبر تمو سارو اندر کس چھ نبی بنانس قابل کس چھن بس ہرگہ تم تہ نبی پیغمبر بنو ات مز کیا تعجب چھ تو پت ہرگہ تہ تم فضیلت دت تت مز تہ کیا تعجب چھ کیاز ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض واتینا داود زبورا بتحقیق اس دت فضیلت بعض پیغمبرن پٹھ بی ہرگہ اس تہ قرآن مجید عطا کور تو تہ کیا تعجب چھ کیاز اس کور نا عطا داود علیہ السلام زبور زبورک تخصیص آو امی کرن زبورس مز خصوصیت سان بیان آمت کرن نہ تو صفات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ تت مز خبر دن آمت کہ حضرت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آسن صاحب ملک سلطنت قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا تھی فرمایو کہ آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن مشرکن اے مشرکو تلا تھی دیتو آلو یمن معبودانی باطلن یمن ہند معبود آسنک تھی گمان تو خیال چھو کران یمن سختین تو پریشانین ہند وقت دیتو آلو تمن معبودن معبود برحقس ورائی تھی وچتو تم ہیکنو تہ کی چار کرت تم نہ ہیکنو تکلیف دور کرت کن قسم نہ تت نہ ہیکنو تت عدل بدل کرت تمن چھ تمیک اختیار کن قسم اد تم ملائک استن جن استن یا انسان استن اولائک الذین یدعون تم لوک یمن یم مشرک نفع حاصل کرن خاطر یا کان ضرر دور کرن خاطر منگان چھ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ تم پانہ پنس پروردگارس نش قریب تو نزدیکی ہند تو تس نش واتن ذریعہ تلاش کران پریت کھا کوشش کران کہ بہ نت بہ گوس زیادہ کھت زیادہ تس ذات پاکس قریب سپدن یہ تم تم سندس رحمتس امیدوار بیچ تم تم سندس رحمتس امیدوار روزان بیچ تم تہندس عذابس کھوچان ان عذاب رب کا کان محضورا بے شک تہندس پروردگار سن عذاب چھٹی کھوسنس قابل امہ اندر مطلب یل تم پان خدا سن عبادت کرون عابد معبود کت پا ہکن بنت یل تم پان تس کن تسندس رحمتس کن محتاج بین ہند حاجت کت پا ہکن تم کڑت یل تم پان تسندس عذابس کھوچان بین نش کت پا ہکن تہند عذاب تو تکلیف دور کرت وہم من قریتن الا نحن مولکوها قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا کان ذالک فی الکتاب مستورا بیئی چھ کافرن ہز کان بستیا یمن اس قیامت کی دوہ بروٹ ہلاک و تباہ کرون چھ یا یمن اس قیامتک دوہ جہنم کی سخت عذابس گرفتار کرون چھ سوروی چھ لوح محفوظ اندر لکھنا آمت بس ہرگاہ کان کافرہ دنیا کی عذاب نش کنہ وجہ بچ تہ مگر آخرت کہ عذاب نش ہک نہ سہ کن صورتس اندر بچت وما منانا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون بیٚیہِ رٔٹۍ نہٕ أسۍ پَتھ کُنہِ چیٖزَن أسۍ کہِ سوزہو تِم معجزٕ یِمن ہِنٛز لوٗکھ خٲہِش کرہن، مگر برٛوٗٹھمٮ۪ن لوٗکن ہِنٛدِ تَمہِ قٕسمہٕ کٮ۪ن فرمٲیشی معجزن ہِنٛدۍ اِنکار کرنن، کیازِ تِمن لوٗکن ہِنٛدۍ تہٕ یِمن لوٗکن ہِنٛدۍ طبیعت چھِ کُنی قٕسمٕکۍ۔ نموٗنہٕ پٲٹھۍ بوٗزِو تُہۍ اتھ مُتعلِق اکھ قِصہ تہِ، واتینا سموٗدن ناقت مُبصرتن فضلمو بِہا، چِناچہِ قومہِ سموٗد چہِ خٲہِشہِ مُطابِق کٔرِو اَسہِ تِمن عطا بطورِ معجزٕ حضرت صالح پیغمبر سٕنٛدِ ذٔریعہٕ ووٗٹنہِ ہُنٛد معجزٕ، یُس عجیٖب طٔریٖقہٕ پٲدٕ آیہِ کرنہٕ، یُس معجزٕ آسنہٕ کہِ سبب درزاتہِ خۄد بصیٖرت حٲصِل کرنُک اکھ ذٔریعہٕ ٲس، مگر تِمو لوٗکو کوٚر نہٕ تَمہِ سۭتۍ کانٛہہ بصیٖرت حٲصِل، بٔلکہِ کوٚرُکھ ووٗنٹہِ نٮ۪سبت بوٚڑ ظُلُم۔ سُہ گوٚو سۄ ووٗنٹِنۍ مٲر تِمو بے دردی سۭتۍ، تِتھُے معاملہٕ کرن أزکہِ وقتٕکۍ کٲفِر تہِ۔ عمان رسول بِلا یاتہِ اِلا تخویٖفا، بیٚیہِ چھِنہٕ أسۍ پنٕنۍ امہِ قٕسمٕکۍ معجزٕ تہٕ نِشانہٕ سوزان یِم فرمٲیشی آسن مگر پننہِ عذابہٕ نِش کھوژناونہٕ خٲطرٕ، یعنی اگر ایمان أنِو نہٕ تیٚلہِ کرو أسۍ فوراً تباہ برباد، یی چھُ آسان فرمٲیشی معجزن ہُنٛد مقصوٗد۔ مہرگاہ یِم معجزات ظٲہِر سپدہن، توپتہٕ انہن نہٕ تِم ایمان، أسۍ کرہوکھ تِم پننہِ وادٕ موٗجوٗب ہلاک، یِتھ پٲٹھۍ قومہِ سموٗد وغیرہ کوٚر، وُنہِ آسہِ ہے نہٕ یِہنٛدِ ہلاک سپدنُک وقت مُقرر ووتمُت۔ أسۍ یہِ کینٛژاہ تۄہہِ وَنان چھِ کہِ یِم اَنن نہٕ معجزٕ وٕچھِتھ تہِ ایمان، یہِ چھِ أسۍ أتھۍ کَتھِ کُن نظر کٔرِتھ وَنان، کہِ اَسہِ چھُ معلوٗم گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے، چِنانچہِ اَسہِ چھُ تۄہہِ تہِ اَمیُک اِطلاع برونٛٹھٕے کوٚرمُت۔ وَیِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، چِنانچہِ تُہۍ پٔرِو تَتَس ییٚلہِ اَسہِ تۄہہِ فرمو کہِ بے شک تُہُنٛد پَروردِگار چھُ پنٛنہِ علمہٕ سۭتۍ سارنٕے لوٗکَن ہِنٛدٮ۪ن موجوٗدٕ حالاتن تہٕ بٕتھِ وٕنٮ۪ن حالاتن احاطہٕ کٔرِتھ، یِمن ہُنٛد ایمان نانُن تہِ چھُ تِموٕے حالاتو أنٛدرٕ، لِہاذا مہٕ بٔرِو تُہۍ کانٛہہ پَروا، تُہۍ روٗزِو پَنٕنۍ کٲم کران، یعنی تبلیغٕچ کٲم۔ وما جالنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس، بیٚیہِ کوٚر نہٕ اَسہِ سُہ خواب یُس اَسہِ تۄہہِ ہوو مکے معظمس اندر دیٖنی اسلام کہِ ترقی مُتعلِق، یا سُہ دیٖدارِ خصوٗصی یُس اَسہِ ہوو تۄہہِ درشبِ معراج، مگر لوٗکن ہِنٛدِ آزمٲیشہِ خٲطرٕ، یُتھ وارٕن اَنہِ کہِ کم کرن پس تہٕ کم کرن اِنکار۔ وَشَجَرَتَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، بیٚیہِ کٔر نہٕ اَسہِ تَمہِ کُلِچ ذِکر یُس کُل رحمتہٕ نِش دوٗر آمُت چھُ تھاونہٕ، یعنے درختِ زقوٗم یُس جہنمس منٛز آسہِ، ییٚمیُک پھل جہنمی کھیٛاونہٕ آسن یِوان، تَمہِ کُلِچ ذِکر کٔر نہٕ۔ تَمہِ کُلِچ ذِکر تہِ کٔر اَسہِ قرآنِ مجیٖدس اندر لوٗکن ہِنٛدِ اِمتِحانہٕ تہٕ آزمٲیشہِ خٲطرٕ، چِنانچہِ یِمن دۄشوٕنۍ چیٖزن کوٚر کٲفرو اِنکار۔ معراجس کوٚرُکھ ییٚمہِ مۄکھ اِنکار کہِ یہِ اکھ عجٲیب بوزنہٕ کہِ أکسٕے شبس منٛز یوٗت زیچھِ زیوٗٹھ سفر کرُن، بالخصوٗص آسمانن ہُنٛد سیر کرُن، یہِ اوس نہٕ تِہنٛزِ فِکرِ منٛز یِوان۔ یِتھے پٲٹھۍ کوٚرُکھ شجرِ زقوٗمس تہِ اِنکار، دوٚپُکھ تہِ کِتھ پٲٹھۍ بنہِ کہِ نارس منٛز کیٛاہ آسہِ کُل، نارٕچ ماہیت چھِ الگ، کُلِچ ماہیت چھِ الگ، نارٕ سۭتۍ چھُ کُل دزان۔ بہرحال یِتھ پٲٹھۍ یِمو کٲفرو یِمن دۄن چیٖزن اِنکار کوٚر، یِتھے پٲٹھۍ کرہن تِمن فرمٲیشی معجزن تہِ اِنکار۔ ونخوفهم وما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، بیٚیہِ چھِ أسۍ تِمن ٲخرت کہِ عذابہٕ سۭتۍ ڈر پاوان، مگر تِمن چھُنہٕ تمہِ سۭتۍ کینٛہہ تہِ ہُران مگر بٔڑ سرکشی تہٕ شرارت۔ وَیِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بیٚیہِ چھُ سُہ وقت تہِ قٲبلہِ ذِکر ییٚلہِ اَسہِ حُکُم کوٚر مَلٲیکَن، یِمن سۭتۍ تَمہِ وقتہٕ اِبلیٖس تہِ شٲمِل اوس، کہِ سَجدَے تعظیٖم دِیِو آدم علیہ السلامَس، پَس دیُت ساروٕے مَلٲیکو تَمہِ ییٚلہِ حُکُم کٔرِتھ سَجدٕ، مگر دیُت نہٕ اِبلیٖسَن۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، سُہ لوٚگ دَپنہِ کیٛاہ بہٕ دِمہ سَجدٕ تَس یُس ژےٚ رَبہِ پٲدٕ کوٚرتھَن، اتھ عدوٗلی حُکمی پٮ۪ٹھ سپُد سُہ مردوٗد۔ خالہٕ تمہِ وقتہٕ لوٚگ سُہ وننہِ، اَرایہِ تکہازل نزی کرم تالیہ لین اخرتنی الا یوم القیامتہِ لاحتنی کن ذُرِّیَّتَہٗ الا قلیلا، مےٚ ؤنۍ تو یہِ شخص یۄس تۄہہِ مےٚ پٮ۪ٹھ فضیٖلت دِتوٕ، أمِس منٛز کۄس خوٗبی چھےٚ، خیر ہرگاہ تھی مے محلت دیو میانے درخواست موجوب قیامت کس دوستان زند روزن تیل وچو تھی بہ کیا بنراو ام سن لوتن پوتن نسبت تم ساری ورگ لاوک تو گمراہ کرک بہ کیچن کم لوکن ورائی چانو مخلص بندو اندر قال اذهب اللہ تعالیٰ فرموس گس گس یہ تگی تکر امن تبیاک منہم یس اکا تمو اندر چین پیروی تو مطابات کر فن جہنم جزاؤکم جزا موفورا پس بے شک ناری جہنم چان خاطر بی تمن ہند خاطر پور پور سزا وستفزز من استطاعت منہم بسوتک بی ڈال تک تہند قدم سج وت نش کھوچناو تک تو بامبراو تک تم پنو آوازو ست واجر بالم بخیلک و رجیلک بی انت تم گمراہ کرنے خاطر پن پور لشکر پیاد لشکر تی سوار لشکر تی وشارکھم فی الاموال والاولاد بی سپت شامل شریک تہندین مالن تو اولادن اندر یعنی یم دوشوئی چیز کیا کرن تم حاصل ناجائز طریقو ست وعدہم بی تھات تم اپز اپز وعد تم ست اندی نیت وما یعدہم الشیطان الا غرورا بے شک شیطان لوکن ست اپز وعد کران ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کیاز بے شک مین بند یم تم پہ چھ کن قسم غلب وکفا بربک وکیلا تمس شیطانس کت پاٹھ کت پاٹھ ہیکہ غلب بنت تہند پروردگار تہند کافی کار ساز ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ تہند پروردگار تھی نعمت عطا کرون کہ سہ تہ فائدہ تلان خاطر دریان اندر ناو تو جہاز پکناوان تھی تہند رزقک تلاش کرو انہو کان بکم رحیما بے شک سہ تہندس حالس پہ سٹھا مہربان ویزا مسکم الدر فی البحر دل من تدعون الا ایاہ بی تہ دریا اندر یا سمندر اندر کان سختیہ واتان چھ تم سات چھو تہ مشان تم ساری معبودانی باطل یمن تہ عبادت کران ایسو معبود برعکس ورائی تم سات چھو تس معبود برعکس نجات منگان ولما نجاکم الی البر عارضتم پس یل سہ تہندس منگنس حجابس کرت تہ پھٹن نش نجات دت بٹس کن واتناوان چھو اتی چھوس بی بت پھران تو نافرمانی کران وکان الانسان کفورا انسان اس ڈڑ ہمیشہ کفرانی نعمت کرون پنس منم حقیقی سن انعام تو پن نانگر عزی تو زار پار کر مشراوان ویس تھی روگردانی کران چھو یہ کت بنس پہ چھو کران افا امن تم ان یخسو بکم جانب البر کیا تھی لبو امن امان یم کتھ نش کہ سہ کیا والی تہ بٹس پہ وات زمینس تل ات پا قارون وولن او یورسل علیکم حاسبن یا سوز تہ پہ واوا یم مز تہ پہ کنہ رود یہ ات پا قومی عادس پہ کنہ رود سپد ات پا قومی عادس کنہ رود سپد سم لا تجدو لکم وکیلا توپت لبیو نو تہ پن خاطر کھ مددگار تو کار سزا ام امن تم ان یعیدکم فیہ تارتن اخرا کن تہ پنہ جائے خاطر جمع یم کتھ نش کہ اللہ تعالیٰ کے واتنائی تہ دوبارہ بی ات سمندرس من کن ضروری کامہ موقع ویرسل علیکم قاصفا من الریح ویغرککم بما کفرتم پس سوز تہ پہ چھل کرون سخت واو اس تہندس جہازس چھل تو کوچ کرت تہ سان پھاٹوی تہند کفر سبب سم لا تجدو لکم علینا بہی تبیا توپت لبیو نو تہ کھا اس باز خاص تو پرژگر جواب طلب کرون ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر بی دت پز پاٹھ اس عزت حس آدم علیہ السلام سندن اولادن یعنی انسانن باز خاص صفت عطا کرنے سۭتۍ تمے صفات یمن باقی حیوانن عطا آئے کرن تم گئی حسنِ صورت سیود قد و قامت عقل ایجاد صنایا بیکر اس تم سوار خوشکی اندر مختلف جانورن ہندن پشتن پیٹ گرن گونٹن کاترن تو کھرن ہندن پشتن پیٹ دریان تو سمندر اندر ناون تو جہازن پیٹ ورزقناہم من الطیبات بیکر اس عطا تمن رزق نفیس نفیس صاف پاک چیزو اندر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بيجو تشتمن فضيلت پنیو مخلوق وندر واریہن مخلوقن پیٹ روت فضیلتا ات کن نظر کرت پزہ تمن یمن سانین نعمتن ہنز قدر کرن من امی حقیقی کنو زان سیت بی تسنز عبادت تو فرمان برداری کرن سیت امی نافرمانی تو کفر شرکک محاسب یہن کرن تمن قیامتک دو یوم ندعو کل اناس بامامہم سہ دہ گو سی یم دہ ناد دمو سارنی لوکن پن نام اعمال سیت سیت ہیت محشر کس میدانس من جمع سپدن خاطر بز مفسرو فرمو پنو سردارو تو زٹھو سیت یک ناد دن امن اوتی کتابہ بیمینہ فاولائک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا پس یمن لوکن نام اعمال دینی دشس اتس کت توپت پرن تم پن نام اعمال وچھن تم کی تمن ای نہ کن قسم ظلم کرن خزرانچ ہند مجم کھش جائی ہند پن دائی برابر تی یعنی تمن ای ایمانک ترسن عملن ہند ثواب پوری پور عطا کرن تمن ای نہ تمن ای عذاب نش نجات دین ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى وضل سبيلا بي شخص دنيا سندر زنيت كريت نجات وات وشنيش انت اعمى اش بنيومت ساش اخر تسمزتي نجات كس غرس مز وات نيشي اعمى ان نابينا بياش دنيا خط سيتا رومت دور پيومت منزل مقصود حاصل كرنيشي كاز دنيا سندر اوس گمرهيت زلالت تدارك كرن ممكن توبہ و استغفار سیت آخرت سندر چھو گمراہی تدارک کرن ناممکن تو دشوار یمن لوکن یہ نام اعمال دن کھوپر ستس کت وین کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ واذا لاتخذوک خلیلا بیش کافر سٹھا نزدیک ات کوشش کران کہ تم ڈال ہن تہ تمو احکامو نش یم تہ پہ بذریعہ وحی نازل کرمت یعنی تھی کرو تہذ خواہش مطابق عام مسلمان پانس نش دور یا دیو تم اکس ورس تان اسلام اننس مہلت یم دشوئی کتھ آس خلاف شرع مگر تہذ کوشش اس کہ کن پاٹ کرو نا تھی یہ کت منظور اس کن لگو نا سانہ حکم ورائے بیاکھ حکمہ تیل تاوان تم تہ پن جانی دوس ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ارغني استي مضبوط محكم ثابت قدم تاوو پنس حكمس پٹ نتو سيحتمال كي توي ما سب ديو تمن كن مايل ميهنا تات صورت سندر اذا لا زقناك جاف الحيات و جاف الممات ارغتي ايه لبن يعني توي كي سب ديو تنزن كتن كن مايل تیل ثناو تہ دگن عذاب مزہ دنیا چی زندگانی اندر تی آخرت زندگانی اندر تی یعنی مرن پتہ سملا تجد لکا علینا نصیرا توپت لبہون تھی پن خاطر اس مقابل کہ مددگارا مگر چونکہ اس بنو تھی معصوم تو ثابت قدم تم سب آو لبن تہند طرف کن قسم تم کن مائل سپدن خدائن کرو تہ پن رچ تہ حفاظت تہ لوبو دنیا و آخرت کہ دگن عذاب نش نجات وین کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها ویز اللہ یلبسون خلافک الا قلیلا بے کرو قصد تمو کافرو تہ تکلیف واتناوت کرہن تم مجبور تہ مکے شریف مز نیرنس پہ حرکت لبنی یہ ہے تیل روزہن تم کافر تی تہ پتہ تک شہرس مز مگر کمی کالس چنانچہ تی آو بامل یل خدائے سند حکم موجب تہ ہجرت کرو مکے معظم مز درو مدینہ منورس کن نیو تشریف ڈوڈ وری گشتی آئے کافرن ہند بڑ بڑ ڈانگر دشمنان اسلام ابو جہل عتب شعیب ولید پلید جنگ بدرس من قتل کرن تو مارن تم پت کمی کالا گشت سپود فتح مکہ سرسی جزیرہ عربس پیٹھ سپز اسلامی حکومت قائم تونجو دشمنو اندر رودن اخت باقی سنت من قدر سلنا قبل کمر رسولنا ات پٹ تمن پیغمبرن ہند حق سون قید تو طریق رود یم پیغمبر اس تہ برو سوز مت تمن تیل دشمنو تکلیف واتن توپت کڑک تم پیغمبر پنو شہرو اندر اس گل تین تم دشمن تمن دن اس سوکھ تمن شہرن اندر روزت اتھے پا گالو اس تون دشمن تی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجد لسنتنا تحویلا تھی نز لبیو نا سانس مقرر طریقس تغیر و تبدیل سپدان ون بوزیو تھی سہ نسخہ یم سی تہ ساری غم دور سپدان اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل ای پیغمبر برق تھی اسو پرت دہ نماز قائم تھاوان دہلی آفتاب ڈلنہ پتہ رات سنج تاریکی تو انہ گٹ سپدنس تان ات من آئی ثور نماز پیشن نماز دیگر نماز شام نماز تو ہفتن نماز بقرآن الفجر بیسو صبح نماز پران ان قرآن الفجر کان مشہودا صبح نماز سے ملائکن ہند حاضر سپدن وقت چنانچ حدیث شریفس من آمت کہ دیگر نماز تو صبح نماز سے حاضر سپدان دہک تو راتک ملائک یم انسانن ہند حفاظت و کتابت خاطر وسان چھ تمن یمنی دون وقتن پیٹھ بدل سپدان راتک ملائک چھ صبحس کھسان دہک ملائک چھ وسان دیگرس چھ دہک ملائک کھسان تو راتک ملائک وسان صبح نماز تو دیگر نماز پیٹھ چھ دوشوے جماعت کھسوٕنۍ تہِ تہٕ وسوٕنۍ تہِ جمع سپدان خۄدایس نِش گوٲہی دِوان کہِ أسۍ کھٔتۍ چٲنۍ بنٛدٕ ٲسۍ نٮ۪ماز پران أسۍ ؤتھۍ تہٕ تِم ٲسۍ تِتھٕے پٲٹھۍ نٮ۪ماز پران ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک بیٚیہِ رٲژ سٕنٛدِس أکِس حِصس انٛدر ؤتھِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٔرِو تتھ انٛدر نٮ۪مازِ تہجُد یہِ نٮ۪ماز چھےٚ پانٛژن نٮ۪مازن علاوٕ زیادٕ خاص تُہنٛدِ خٲطرٕ اسا بسک ربک مقام محمودا امید چھِ یعنی وعدٕ چھُ کہِ تُہُنٛد پروردگار دی جاے تۄہہِ مقام محمودس انٛدر یعنی واتنایو تۄہہِ تتھ مقامس یُس سٮ۪ٹھاہ قٲبلہِ تعریٖف چھُ سُہ گوٚو مقامی شفاعتہِ کُبرا تتھ مقامس وٲتِتھ کرن تِہنٛدۍ تعریٖف اولیٖن و آخریٖن بیٚیہِ پانہٕ حضرت رب العالمیٖن تِہُنٛد تھوٚد شان وٕچھِتھ تھوٚد مقام وٕچھِتھ کرن سٲری لوٗکھ تِہنٛدۍ تعریٖف محمد محمود آسنُک سپدِ پوٗرٕ ظہوٗر وقُل رَبِّ اَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا بیٚیہِ ٲسِو تُہۍ یہِ دُعا پران کہِ اے میانہِ پروردِگار مکے شریف منٛز نیرنہٕ پتہٕ واتناو مےٚ تِژھِ جایہِ یتھ جایہِ ژٕ یژکھ رٕتہِ طٔریٖقہٕ بخیر خوٗبی مکے شریف منٛز نیرُن تہِ آسہِ رُتُے رُت مدیٖنہ شریٖفس منٛز اژُن تہِ آسہِ رُتُے رُت بیٚیہِ کر مےٚ پننہِ طرفہٕ نٔنۍ یٲری مےٚ کٔر عطا یِمن کٲفرن پٮ۪ٹھ سُہ غلبہٕ یتھ انٛدر چون مدد تہٕ نُصرتہِ دٲیمی سۭتۍ سۭتۍ آسہِ یۄس نہٕ زٲیِل سپدٕوٕنۍ تہٕ عارضی آسہِ بٔلکہِ آسہِ پوشوٕنۍ تہٕ پایدار وقُل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا بیٚیہِ ٲسِو پران کہِ وۄنۍ سپُد پوٚز دیٖن ظٲہِر اپُز دیٖن سپُد بٲطِل بے شک اپُز چھُ ٲخر گلوُنُے تہٕ ختم سپدوُنُے یِمنٕے مضموٗنن کُن گژھِ تُہنٛز کل تھاوٕنۍ غمگیٖن تہٕ آزُردٕ خٲطرٕ گژھِ نہٕ روزُن چنانچہِ ہجرت پتہٕ سپُد فتح مکہ سری وعدہ سپد پور فتح مکہ اندر لحاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبس من سائے خانے کعبس من قفرو تھم اند پک تر ہاتھ شیٹ پوتل تم دست مبارک من تم دست مبارکس من لور ہنا تمی سرت پوتلس کن اشار کران زبان مبارکس تہ یہ آئے کریم پران جال حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا بی بیاکھ آئے کریم جال حق وما یبدی الباطل وما یعید تم پوتل بت کن وکراؤ پتھر وس پی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بیچے قرآن مجید نازل کران جس بڑ شفا چھو بڑ رحمت چھے با ایمان ہند خطر یعنی ات پوچ پیز کی ان سویت اپس گولت زائل سپود اتھے پوچ چھے قرآن مجید وار وار نازل کران جس روحانی مرض مرزنت بیمارن ہند خطر بڑ علاج چھو یم سویت دلو اندر بد اعتقاد اپز اعتقاد یچ اخلاق بی شکوک صبح دور سپدت روحانی صحت چھ حاصل سپدان بلکہ چھ بسا اوقات ام کی برکت جسمانی مرضن تو بیمارن تہ شفا بنان با ایمان ہند خاطر چھ یہ رحمت و شفا امی مکھ تم کیا ات قرآن مجیدس ایمان انان ام موجب عمل کران یم سب اللہ تعالیٰ چھ پن بڑ رحمت تمن کن متوجہ کران یچ عقائدو تو یچ عملو نش تم شفا بخشان ولا یزید الظالمین الا خسارا مگر ظالمن تو نافرمان نا انصافن یم نہ امہ قرآن مجید موجب عمل کرن ہر نیہ تاوان تو نقصان ورائے کیا تم چھن امکیو ہدایاتو تو ارشاداتو موجب عمل کران یم مخ تم پہ خدائے سنز بیزاری زیادہ سپدان تم چھ مستحق عذاب و سزا سپدان یل ون یہ کیفیت چھ لہذا تم متعلق قبول اسلام امید تھاون یا تہند مخالفت و غم کھن چھ بے کار و بے فائدہ ویزا انمنا علی الانسان اعرض و نا بجانبہ ویزا مسہ الشر کان یئوسا بیل اس کانس انسانس یعنی کافرس کانہہ نعمت عطا کران چھ تس پزی شکر گزاری کرن تس بدل چھ سہ سانو احکامو نش بت پھران بی پہلو تی کرت بیس طرف کن پھیران یعنی اللہ تعالیٰ چھس پنہ فضل سیت نعمت مال و دولت عطا کران مگر سہ چھن احسان مانان نہ امہ نعمت شکر دپان یوت تس عیش و آرام چھ حاصل سپدان تیوت چھ سہ منمی حقیقیس نش غافل سپدت تم سندو احکامو نش اعراض کران بی یل تس کانہہ تکلیفہ واتان چھ تم سات چھ نا امید سپدان دوشوین حالتن مز چھ خدایس سیت بے تعلق سپدان مگر با ایمان چھ دوشوین حالن اندر خدایس سی کن رجوع کران نعمت کی وقت شکر دپان تکلیف کی وقت صبر کران تکلیف دور گژھن خاطر تس کن التجا کران قل کل یعمل علی شاکلتہ تی فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ با ایمان تو کافر نیک تو بد پرتھ کا چھ کام کران پنہ پنہ طریقہ موجب یت تم سز عقل صحیح یا جہل قبیح منگان آسی عقل صحیح چھ منگان اعمال خیرن جہل قبیح چھ منگان یچ حملن ربکم معلم بمن ہوا اہدا سبیلا پس چھ تہنسی پروردگارس پور خبر کو چھ راہ راستس سیزی وتہ پیٹھ تس چھ خبر کو چھ غلط وتہ پیٹھ سوئی دی پرتھ اکس پنہ پنہ عملی ہنز مزوری رچ عملی رچ مزوری یش عملی یش مزوری ویسلو نکانی روح بے حض پتھان یم کافر تہی بطریق امتحان روحک سوال روحچ حقیقت کیا چھے کل روح من امر ربی تو فرمایو کہ روح چھ میانس پروردگار سند حکم بس بے نکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا بے آو نو تہی علم عطا کرن مگر سٹھا کم تہندی استعداد موجوب بیٚیہِ تِمن چیٖزن ہُنٛد علم یِم ضروٗریات چھِ چوٗنٛکہِ روحُک علم ضروٗریاتو أنٛدرٕ چھُنہٕ بیٚیہِ ترِ نہٕ تۄہہِ فِکری کم فہمی مۄکھاو تھاونہٕ پوٗشیٖدٕ روحُک علم وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هرگاہ أسۍ یژھو واپس نمہو أسۍ سُہ قرآنِ مجید یُس اسہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل کوٚر بطریق واے ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا توپتہٕ لٔبِو نہٕ تُہۍ پنٛنہِ مدتہٕ خٲطرٕ اسہِ سۭتۍ مُقابلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ مددگارا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ مگر یہِ چھِ تُہنٛدِس پروردگارٕ سٕنٛز رحمت تہٕ مہربٲنی کہِ تٔمۍ کوٚر نہٕ تہِ ان فضلہ کان علیک کبیرا کیٛازِ بے شک خۄدایہِ سُنٛد فضل چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ لِہاذا گژھِ تُہُنٛد خۄدایہِ سٕنٛزِ ییٚمہِ مہربٲنی تہٕ نعمٕژ یاد پٲوِتھ خۄش روزُن کٲنٛسہِ ہِنٛدِ مُخالفتُک گژھِ نہٕ کانٛہہ غم بَرُن کُلینی تماتِل انسول جِنو علان یا تو بِمِس لِحاظ القرآنہِ لا یا تو نہ بِمِس لِہی ولو کان بادُہُم بادِن ظہیٖرا یہِ قرآنہِ مجیٖد چھُ تِتھُے موجِز تُہۍ فرمٲیوُکھ کہِ ہرگاہ سٲری اِنسان تہٕ جِن سَمن تہٕ جمع سپدن کوٗشِش کَرن کہِ پیش کیٛاہ کَرہن اَتھ قرآنہِ مجیٖدَس ہیوٗ کلامہ ہرگِز ہٮ۪کن نہٕ پیش کٔرِتھ اَدَے سٲری أڑۍ اَڑٮ۪ن پوٗرٕ مددگار تہٕ مددگار تہِ بَنن وَلَقَد صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ هَذَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ کٔر اَسہِ یَتھ منٛز قرآنہِ مجیٖدَس اَنٛدر لوٗکَن فِکرِ تارنہٕ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ قٕسمٕکۍ عُمدٕ مضامیٖن مُختٔلِف طٔریٖقو بیان بابا اکثر الناسِ اللہ کفوٗرا باوجوٗد آو کوٚر نہٕ اکثر لوٗکو کیٚنٛہہ تہِ اِنکار وَرٲے تہٕ ناشُکری وَرٲے وقالو لنو مِن القحتا تفجر لنا من الارض ينبوعا بیٚیہِ لٔگۍ تِم لوٗکھ تۄہہِ دَپنہِ أسۍ کَرو نہٕ پَس توٚتانۍ یوٚتانۍ نہٕ تُہۍ سانہِ خٲطرٕ یَتھ مکے موزم کِس زٔمیٖنَس اَنٛدر چشمہ ناگرادہ جٲری کٔرِو او تکوٗن لکا جنتم من نخیل وعنبٍ فتفجر الانہار خلالها تفجیرا یا یوٚتانۍ نہٕ تُہۍ خاص خٔضٕر کُلٮ۪ن تہٕ دَچھِ کُلٮ۪ن ہُنٛد باغا آسہِ تَتھ باغس منٛز کٔرِو تُہۍ واریاہ کۄلہٕ جٲری او تُسقط السماء کما زامت علینا کسفا یا یوٚتانۍ نہٕ تُہۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ آسمان چھلہِ چھلہِ ترٛٲیِو ییٚمیُک تُہۍ وَنان ٲسِو او تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا یا یوٚتانۍ نہٕ تُہۍ پانہٕ خۄدا بیٚیہِ ملٲیِک اَسہِ برٛونٛٹھ کَنہِ وۄدنہِ تھٲیوُکھ یُتھ أسۍ وارٕ کارٕ تِم وٕچھوکھ او یکوٗن لک بیتُم من زُخرُفٍ یا یوٚتانۍ نہٕ تۄہہِ آسہِ گرہ مکانہ سۄنہٕ سُنٛد او ترقیٖف سمایہِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِیِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ یا یوٚتانۍ نہٕ تُہۍ کھٔسِو آسمانَس پٮ۪ٹھ أچھَن دیشمان اَسہِ برٛونٛٹھ کَنہِ توتہِ کَرو نہٕ أسۍ پَس تُہٕنٛدِس آسمان کھَسنَس یوٚتانۍ نہٕ تورٕ وٲلِو سانہِ خٲطرٕ اَکھ کِتابہ یَتھ منٛز تصدیٖق آسہِ تُہٕنٛدِس آسمانَس پٮ۪ٹھ واتنَس یۄس کِتاب أسۍ تہِ پٔرِتھ ہٮ۪کو قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا تُہۍ فرمٲیِو کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمن سارنٕے بےہوٗدٕ کَتھن ہُنٛد جواب کہِ مُنزہ تہٕ پاک چھُ میون پروردِگار کُنہِ چیٖزَس اَنٛدر عٲجِز آسنہٕ نِشہِ بہٕ کیٛاہ زونوس تۄہہِ بہٕ چھُس نہٕ مگر بشر اِنسان پیغمبر بس میٲنۍ حقیٖقت چھِ یِژٕے مےٚ قۄدرتس تُہٕنٛز فرمٲیِش پوٗرٕ تہٕ تُہٕنٛز فرمٲیِش پوٗرٕ کرنس اَنٛدر کانٛہہ دخل چھُنہٕ یہِ سورُے چھُ قۄدرت وٲلِس خۄدایَس اَتہِ وما منان ناسان یؤمنو اذ جاءہم الہدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا یہِ وقت تِمن لوٗکن نِش ہدایت رسالت چہِ صحیح دٔلیٖلہٕ واژٕ مثلاً قرآنہِ مجیٖدُک بوٚڑ معجزٕ یتھ لٲزِم اوس تِمن ہُنٛد گوٚژھ فورن ایمان اَنُن تہٕ پس کرٕنۍ مگر تِمن سپُد نہٕ کانٛہہ چیٖز ایمان اننس مانہِ مگر تِمن آیہِ بوزنہٕ بشریتس تہٕ رسالتس اندر فرق دپٕنۍ لٔگۍ کیٛاہ اللہ تعالیٰ ہن سوٗزٕ اکھ بشرا پیغمبر قُلو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا تُہۍ فرمٲیِو کیٛاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگاہ آسہن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ملٲیک روزان لسان بسان اورٕ یور پھیران أسۍ سوزہو تِمن کُن تہِ آسمان کہِ طرفہٕ ملکٕے پیغمبر بنٲوِتھ قُلْ کَفَا بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تھی فرمو بس مے مز تو تہ مز گواہ اللہ تعالیٰ سی بہتر زانان کہ بس پیغمبر تہند اگر تھی مانو نا میون پیغمبر برق آسن مت مان تو اکہ دہ اکہ تلو پانے تھی تمیک یچ نتیج انہ کان بی بادی ہی خبیرم بصیرا کیا اللہ تعالیٰ پنن بندن ہند ساری حالات پور زانان تی پور وچھان تی ومن یهد اللہ فهو المهتد تو پت واقعی کت یہ یس اللہ تعالیٰ وت ہاو سی سجی وت پہ ومن یدلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه بیم سہ وت راوری گمراہ کر وت نش ڈالی بس لبیو نی تہد مددگار کان خدایس ورائے ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوههم عمیم و بکمم و سما بی پکناوک تم قیامت دہ بت ککھر این کل تو زر ماواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا تہذ جائے نار جہنم یل سہ نار تم یل سہ نار سوتن آس ہان آسون سہ تیز کران ذالک جزاؤہم یہ نار جہنم آس تہد سزا بینہم کفرو بیاتنا امی مخ کہ تمو کیا کور انکار سانین آیاتن وقالو ایزا کننا عظام و رفاتن اینا لمبوسون خلقا جدیدا بیش تم ونان کہ یل مرو باقی روزن کی تہ ددرم سو اڑجو ورائے کیا اسیو یوت حال بنت کہ اڑج آسن اڑجن آس سور گومت بی دوبارہ پید کرن قبرو اندر کڑت یہ آس نو زندگی عطا کرن اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم کیا تمن لوکن چھنا دریٹ آمت کہ بے شک اللہ تعالیٰ گو سوی پروردگار یہ مخلوق اندر بڑ ز مخلوق آسمان تو زمین پید کرمت سہ پور قدرت وول یمن ہی لوکٹ مخلوق انسان پید کرنس پہ وجال لهم اجل لا ریب فیہ مگر تم پروردگارن تہد دوبارہ پید کرن خاطر اخ وقت مقرر کورمت سہ وقت واتنس پہ دوبارہ پید کرنس اندر کان شکا فاب الظالمون الا کفورا یہ بوجھ تہ کمو ظالم لوکو کی تہ انکار ورائے قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگاہ تھی مالک بنیو تہ ات آسان میس پردگار سن رحمت ہند خزانہ تھی کروک تم خزانہ بند خرچ کرنے کے خوف وکان الانسان قطورا انسان اوسمت ہمیشہ دل تنگ تو کنجوس ولقد آتینا موسیٰ تسع آیاتٍ بینات بتحقیق بی کر موسیٰ علیہ السلامس نو معجز نین تو واضح عطا یمن ہن ذکر نیمی سپاری اندر شیمس رکوس اندر چھ فصل بنی اسرائیل تھی پرستو ازک وقت کن بنی اسرائیل یمن آیاتن متعلق یعنی ات پاٹ اس تہ معجزات دلیل عطا کر اتھے پاٹ اس عطا کرمت موسیٰ علیہ السلامس تہ تھی پرستو ازک وقت کن عالم بنی اسرائیل چنانچہ از جاہم فقال له فرعون انی لازنک یا موسیٰ مسحورا یل سہ موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل تبلیغ کرنے خاطر آئے فرعونس تو کورک دوبارہ بی تبلیغ فرعون لوگ تمن دپنہ پز پاٹ مے بوزنہ یوان تہ پہ کم تان جود کورمت یم سب تہذ عقل پہ اثر پیومت یم سب تھی تم قسم کت سو کران قال حضرت موسیٰ فرموس اے فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر بتحقیق چک دل کن زانان کیم آیات چن کنشن طرف مگر تس پروردگار سن طرف جس آسمان تو زمین رب چھو مگر زیو سی چھکن یہ ظاہر کران وینی لازنک یا فرعون مصبورا بہ چھس زانان اے فرعون انقریب تباہ تو برباد سپدون چانہ تبٲہی تو گلنک دہ وتمت نزدیک اوتانہ اس موسا کلیم اللہ فراونس فرماوان کہ بنی اسرائیل کرک آزاد تم تراوک مے ست نیرو مصر اندر اس گسو ملکی شامس کن مگر سو اس نمانان ون وز ون چائے تمس نٹ حضرت موسا ما کری بنی اسرائیل اندر قوت و طاقت حاصل اس سیت کرن تم مقابلہ فارادا ان یستفزهم من الارض تات کن نظر کرت کر تم اراد یم بنی اسرائیل کڑک بہ یم شہر اندر بدم نمن یت شہرس اندر روزنائی حق رکھنا ہو ومما ہو جمیا مگر ام بروٹ کہ سہ کیا سپدی ہے پنس ارادس اندر کامیاب اس پھاٹو سہ بار قلزمس اندر بیم تس ست سری اکوٹ وقلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض بی فرمو اس بنی اسرائیل فرعون سند غرق سبدن پت ای بنی اسرائیل بشو تو یت زمین اندر یم مز فرعون تہ کڑن یسانوس تہد دشمن گول اچھے تہ دت تہذ غلامی نش نجات تن یم زمینک مالک خوش کرو مصرس اندر روزتو یا شامس اندر یت خوش کرو تت بستو مگر یہ مالکیت چھ تہ دنیچ زندگی تان فیضا جا واد الآخرت جینا بکم لفیفا تو پتل آخرت واد وات یعنی قیامت برپا سپدی تھی سری کرو جمع اکوٹ دوست تو دشمن تہ سعید تو شقی تہ تو پت بوزنو اس تھی سری آخری فیصلہ اس دائمی آت پہ حضرت موسیٰ معجز عطا کور اتھے پہ کر تہ معجزات عطا یمو معجزو اندر بوڑ معجز یہ قرآن مجید وبالحق انزلناه وبالحق نزل بی کور اس قرآن مجید تہ پہ نازل پز پہ بی ووت تہ سہ قرآن مجید تہ نش پز پہ مز سپدس نہ کن قسم کانس ہند تصرف اس تغیر و تبدیل کرس یتھے کاتبس نش لکھت درو تھی ووت مکتوب الہس نش کن زیادتی یا کمی ورائی گوڈ پٹھ ان تان سہ قرآن مجید پوزی پوز وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا بیہ یت پہ اس سوز موسیٰ علیہ السلام لوکن کن ہدایت اس تہندس اختیارس اندر اتھے پہ سوزو اس تہ صرف لوکن ایمانس پہ ثواب بشارت تو خوشخبری بوزن خاطر کفرس تو نافرمانی پہ عذاب بیم کرنے خاطر وہ ہر کا شخصا ایمان ان پس کر مت کرتن تہد گھس نزرد تو غمگین سپدن وقرآن فرقناہ لتقراہ علی الناس علی مکسن ونزلناہ تنزیلا بیچ قرآن مجید اندر سہ پوز آسن کیو صفتو علاوہ اللہ تعالیٰ پن فضل و رحمت سی تم صفات تھمت یمو سی تم کی ذریعہ ہدایت بن زیادہ آسان سپدی سہ گو اس کورنا نازل یہ ام کن اس کورنا نازل یہ ام کن آیاتن اندر تھو اس چھن تو فصل یت تھی لوکن پہ پران وار وار یت تم وار بوزان آسن بیس فکر تاران کیاز مسلسل زیوٹ تقریر چھ بازی ذہن من نیران سہ یاد تھاون چھ مشکل گژھان بیہ کور اس قرآن مجید نازل کم کم وار وار ترٛوہن ورین اندر یہ کور اس نازل واقعاتو موجوب یت ام کین معنین ہند وار مکمل انکشاف سپدی یم صفات اس منگان ات قرآن مجید اس گس لوکن ہز پس کرن تو ایمان انن ام موجوب عمل کرن ہر گوم باوجود تم ایمان انن پس کرن تم سپدو آزردو تو غمگین تم سیت قل آمنو بہ او لا تومنو تھی فرمایو صاف صاف تھی ایمان انتو یا مت انتو مے چھن کانہ پروا تھی لوک ہرگا ایمان انیو نہ بدل لوک انن ایمان ان الذین اوتوا العلم من قبلہ چنانچہ یمن لوکن امہ قرآن مجید کی نازل سپدن برونٹھ دینک علم عطا کرنا آمت چھ یعنی اہل کتابن ہند منصف علماء اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا ییلی قرآن مجید تمن برونٹھ کنی پرنہ یوان چھو تم سات تم تیچ متاثر سپدان تم بت کن وسط پہ سجد دیوان ہونگنیو کن ویقولون سبحان ربنا بیچ تم پران منزات پاک سون پروردگار وعد خلیفی نش انکان وعد ربنا لمفعولا بے شک سنس پروردگار سن وعد ضرور پور آسان اس وعد تم کورمت بروٹ من کتابن اندر کہ بہ کر فلان کتاب فلان پیغمبرس پہ نازل سو وعد کور تم پور قرآن مجید کور نازل حضرت محمد عربیس پہ صلی اللہ علیہ وسلم ویخرون للاذقان یبکون ویزیدهم خشوعا ہونگنیو کنچ سجدس من پہ ودان بیچ تم قرآن مجید بوز سیت زیاد عزیت خشوع پید سپدان اللہ تعالی سندو نام پاکو اندر اس اللہ زیاد معروف مشہور لفظ رحمان سیت پھک کھیوان تو ژلان چنانچہ یل تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندی زبانی مبارک بوزان لفظ رحمان تم دپان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسہ خدایس ورائے بین منگنس منع کران پان کیا خدایس ورائے رحمانس منگان اتی سپود یہ آیت کریم نازل قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی تھی فرمائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوکو تھی منگیو اللہ تعالی یا اللہ کرت نت یا رحمان کرت تم سن نام پاک ہے یم نام پاک سی تس منگیو سو گو تش منگن کیاز تس رت رت نام پاک یم دشوی نام پاک اللہ تہ رحمان تہ تم رتو نام پاکو اندر ات من چھ شرک کا تعلق ناو وول کن ناو چس واریا یلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندر بڑ بڑ قرآن اس پران مشرک قرآن مجیدس جبریل امینس بے خدای سندس شانس نسبت گستخی کران تو یش لفظ استعمال کران اللہ تعالیٰ فرمو ولا تجہر بسولاتک ولا تخافت بہا وابتغی بین ذالک سبیلا بے مز اسیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مز بڑ قرآن مجید پران یس بوزن سیت مشرکن یش کت وورنک موقع اسیوان یم سیت نماز گزارن ہند دل مشوش تو پریشان آسن سپدان نم اسیو بالکل لط لط پران یس نو نماز گزارن تہ بوزن تگان آسی اختیار اسیو کران یمن دون حالتن مز درمیانی صورت یعنی نہ زیادہ بڑ نہ زیادہ لوتی یم سیت فائدہ تہ آسی واتان مزرتو نش تہ اسیو بچان وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا بے اسیو علی الاعلان بیان کران کہ ساری تعریف چھ اللہ تعالی معبود برعکس یس نہ اولاد چھ نہ نیچی تو نہ کوری نشتس ملکس تو سلطنتس نر کا شریک نشتس کمزوری سب کنس مددگار سن ضرورت بیٚیہِ کٔرِو حظ بیان تسُن تھزر تہٕ بوٚڑ زٲنِوُن سُے یوت حدیث شریفس منٛز چھُ آمُت کہِ ییٚلہِ تِہنٛدِس خاندانس یعنی بنی عبد المطلبس منٛز کٲنٛسہِ لۄکٹِس زیو یِوان ٲس کتھٕ اوس ہیٚوان کرنہِ تس ٲسۍ ہیٚچھناوان یِہوے آیہِ کٔریٖمہٕ قُلِ الحمدُ للہِ الَّذِی لَم یَت